صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، پوری کب آرزو مدینے کی، پوری کب آرزو مدینے کی، شاہ خیر الانام ہوتی ہے، شاہ خیر الانام ہوتی ہے، یا حبیب خدا کرم کر دو، یا حبیب خدا کرم کر دو، یا حبیب خدا کرم کر دو، دور کب غم کی شام ہوتی ہے، دور کب غم کی شام ہوتی ہے، اٹھو عطار اٹھو چلتے ہیں، اٹھو تار تیبا چلتے ہیں، اٹھو تار تیبا چلتے ہیں، ان کی رحمت تو عام ہوتی ہے، ان کی رحمت تو عام ہوتی ہے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، اٹھو عطار تیبا چلتے ہیں، اٹھو عطار تیبا چلتے ہیں، اٹھو عطار تیبا چلتے ہیں، کاش کوئی کہہ دے یہ میرے کانوں میں، چل چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے، اٹھو عطار تیبا چلتے ہیں، ان کی رحمت تو عام ہوتی ہے، خدا وہ دن خیر سے لائے پھر نوری، مدینے کی گلیاں بوارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بوارا کروں میں، اٹھو آئے تاری بچل رحمت تو عام ہوتی ہے، ان کی رحمت تو عام ہوتی ہے۔ مدینے کے والی مدینے بلا لو، یہ پیغام لے جا صبح جاتے جاتے، ہاں پیغام لانا میری حاضری کا، براہ کرم مہربان آتے آتے، اٹھو اتار تیبا چلتے ہیں، اٹھو اتار، اٹھو اتار، اٹھو رحمت تو عام ہوتی ہے، ان کی رحمت تو عام ہوتی ہے۔ شفاعت کی خیرات لے قریب آ رہا ہے، رحمت تو عام ہوتی ہے۔